Negalima sakyti, kad europiečiai išlavė viską be gėdos ir sąžinės. Buvo šiokios tokios gėdos ir sąžinės, ir tai lietė dvi valstybės. Nes iš tiesų 20 amžiaus, na jeigu ne pačiai pradžiai, ne griežtai 1900 metam, tai jau ten kokiem 7 ir ypač 12, Afrikoje neliko ne vienos valstybės, kuri nebūtų vienai par kitaip valdoma europiečių. Buvo pora pusiau nepriklausomų, tai turiu omenyje Maroko sultanatą, kuris padalintas į prancūzų ir ispanų įtakos sferas. Beje, dėl jo vos nekilo pirmas pasaulinis karas, nes vokiečiam nepatiko ir jie bandė patys atseit padėti Maroko sultonui, o iš tiesų, ko gero, užsigrobti Maroką. Buvo ten tokia rimta kolizija, toks pirmas skambutis, kad gali kilti karas. Antras skambutis buvo Balkanų. Pirmas ir antras karas, kuris taip pat vos neperaugo, ypatingai antras į pasaulinį karą. Susivaldė dar 1912 metais susivaldė. Na, neužilgo nebesusivaldė dėl Balkanų. Tai gerai, išimtis buvo. Dvi nepriklausomos valstybės, viena iš jų Liberija, kita Etiopija. Grinai tokia afrikietiška buvo Etiopija. Na, Etiopija šiaip jau, ko gero, na taip, seniausia krikščioniška valstybė pasaulyje. Norėčiau pabrėžti valstybę, jį anksti priima krikščionybė, jie iš Egipto priima krikščioniško, koptų. Ir seniausia, na taip nenutrūkstamai, daugiau mažiau egzistuojanti valstybė, civilizacija, galima sakyti, kultūra ir kalba savotiška, bet na, savų problemų turėjo, tai tos problemos buvo ypač po islamo užkariavimo izoliacija nuo viduržemio jūros pasaulio ir bendrai nuo krikščioniško pasaulio. Na kitas dalykas, kaimyninė Afrika, ji tokia buvo labai vargti tam, kad išlaikyti savo valdas nereikėjo. Na, buvo dar ir geografinis faktorius, ten aukštikalnės, ten tokios vietovės, kur prarajos ir kalnai ant tų kalnų plokštumos, ant jų gali gyventi, bet labai sunku keliauti, nėra jokių jungiančių aiškių krypčių, na, upių slėniais gali judėti. Bet tam, kad užsiropšti ten į kokią aukštumą, tai reikia labai pasistengti. Pačios geriausios sąlygos centralizuotai dideliai valstybei. Tai ji tokia griežtai centralizuota ir nebuvo. Valdydavo, Etiopija susidėdavo iš daugybės tokių, kaip ir kunigai ralyšių, kurios valdydavo rasai vadinami, ar raštai, na, įprasta rasais vadinti. O jau visos Etiopijos valdovas buvo rasų rasas. Na, karalių, to visai pagristai etiopų monarchai buvo vadinami imperatoriais, jo labiau, kad jie dar ir save ne iš bet ko, iš pačio karaliaus Salemono, tiksliau iš jo jį aplankyti atvykusios Sabos karalienė, su kuria susilaukė sūnaus Maneliko. Saba Arabijos pusėsalį, bet tuo metu dar ir na, šiapus Raudonosios jūros irgi priklausė valdos. Na ir jau tam Meneliko palikonis va ir valda Etiopija, nu nežinia, kurių laikų. Na, kaip ten buvo, kas ten sužinos. Su Etiopija matyt, kad būta tam tikrų ryšių kryžiaus žygio metu, bet nutrūko gana rimtai ryšiai, bet kokie. Ir portugalai, na jau minėjau apie de Covilhano misiją, ieškant presbiterio Jono, tai surado Etiopiją. Ir surado gana laiku, nes tūkstantis metais Osmanų imperija surengė gana rimtą invaziją į Etiopiją ir valstybę, galima sakyti, okupavo. Bet pasirodė portugalai, Dagamos sūnus, jisai su nedideliu daliniu, bet sugebėjo sukelti tokį partizaninį karą, kad jau ten osmanam pasidarė labai. Jį patį galų galę išdavė, osmanai pagavo, nukankino, bet portugalai, kaip sakant, nepamiršo ir net leido, ir greitai osmanai buvo iš Etiopijos nušluoti. Nušluoti tiek portugalų, tiek ir pačių etiopų, kurio, na, tiesiog juos įkvėpė tas Vasco da Gamos sūnaus priešinimasis. Atrodytų viskas puiku ir portugalų bei etiopų natūrali kaip krikščioniškų civilizacijų ir valstybių sąjunga galėjo atvesti prie, nežinau kažkokios ten milžiniškos Etiopijos sukūrimo ar neatvedė. Ir neatvedė daugiausiai dėl to, kad užkliuvo tuo metu ir portugalam, kad kokie čia tie, kas čia per tikėjimas toks. Nes taip, etiopų bažnyčia yra savarankiška, krikščionių bažnyčia, tikai seni tokie. Na ir seni krikščionis. Na ir tas, ir nors visokių postumių būta, sakykim, kurį laiką, na tai tarsi tokio kaip unitų versija, kad pripažįsta Romos popiežiaus pirms vyskupų skirtų, dėl dogmos niekaip susitarti negalėjo, na tai čia visų krikščionių problemos. Kai pradės aiškintis dėl šventos trejybės, tai galo nebus ir nieko neįsiaiškins. Na pagaliau buvo ir kitos veiklos. Tai jezuitai, kurie bandė atvesti katalikybę slapta ir neslapta. Bandė netgi inkviziciją šiokią tokią įsiūlyti etiopam. Na, neįsiūlė. Su portugalais vietos valdovo akimis atrodė kaip tokia lojalumo kažkoks išsižadėjimas. Nieko gero iš to nėra. Na ir baigęs to, kad iš 1633 metais jezuitų ordiną išvijo, kaip ir nelyg landų ir įkyrų. Vėliau nutrukinėjo ryšiai su priminėti ir portugalus. Taip 17 amžiaus vidury Etiopija vėl dingo iš europiečių akiračio. Jo labiau, kad ir raudono europiečiam ir veikti. Užblokavo ją salomis. Salose buvusiam bazėm prie išplaukimo į Nyną ir numojo ranką į viską, kas ten darosi. Na, darėsi tai kas, Eritrėja, jūros pakrantėse musulmoniškos visokios tautos, jos gana atskyrė Etiopiją dar ir nuo Indijos vandenyno regiono. Ir nors tas izoliacijos pirminis laikotarpis jisai skaitomas kaip ir Etiopijos klestėjimo, ten ypatingai į Jasų pirmojo valdymo metais 17 amžiaus pabaigoje, 18 pradžioj, Jasų kartais vadinasi. Bet 18 amžius buvo nuosmokis ir nuosmokis labai, labai rimtas. Spirinėjimas, kilinėjimas, vėl tas visus viduramžius visam pasauliu lydintis feodalinis susiskaldimas, kuris kai tik išnyksta koks nors ryškus centrinis autoritetas, taip greitai atsigauna ir taip viską sugriauna, kad gražu žiūrėti. Ir Etiopijai buvo gražu žiūrėti, 18-18, kad jį tokia yra jau Europoje imta abejoti. Na ir taip 19 amžiaus keliautojai iš naujo atranda Etiopiją. Atsiranda pirminėse misionieriai, keliautojai, diplomatai. Ir su tuo susijusi viena tokia neišiokia, nei tokia istorija, tai santykiai su Etiopijos imperatorium Teodoro II. Jisai buvo kilęs ten iš tokios gana ne valdovo sūnus, sakykim, taip. Bet pretendavo, kaip tokie visokie įsišokėliai, didžiausią autoritetą. Na ir jo piešinys su liūtais, tai čia ne šiaip sau jis pasiuntinis, priminėdavo 4 liūtų apsupti. Na, tapo, galima sakyti, skaitimo auka, jeigu jau taip, kas Afrikoje netaip dažnai nutinka. Nebuvo nei kam skaityti. O čia prisiskaitė, sužinojo, kad europiečiai knygose Europoje ir laikraščiuose nekaip apie jį rašo. Ir netikė, kad iš Saliamono palikuonis, ir jis pats nežinia kas. Ir tai atvedė prie to, kad jis ėmė ir suėmė misionierius, surakino, kankino, mušė. Įsikišo britų konsulas, kad paleistų jis ten juos. Tai baigėsi tuo, kad kas tu čia toks prie britų konsulo, neaišku kas, apsišaukelis gal koks, ir jį suėmė. Na, tada jau Didžioji Britanija neišlaikė, iš Indijos surinko. Ten galų gale su visais techniniais darbuotojais apie 30 tūkstančių korpusą, čia kariuomenė jau faktiškai, per Indijos vandenyną išsilaipino Raudonosios jūros pakrantėj. Jis įrengė uostą, nusitėsė geležinkelius, į tuos ten visus kalnus, su drambliais, su indais, su savo artilerija, pasiekė Magdalos tvirtovę ir tenai ją šturmavo. Šturmo metu Teodoras II nusišovė, bet, na, kaip sakant, tiesa, britai pasirodė kaip dideli, išlaisvino jie tuos savo įkaitus suimtus. Na ir, tiesą sakant, apsisuko ir iš Etiopijos išėjo. Pasirodė puikiai, nuostabiai, apiplėšė, na čia jau turbūt ir sakyti nereikia, kur čia tokią progą prarasi, pasitraukė. Etiopija atsigavo, po to smūgio ne taip ir sunku buvo ir atsigavus trečiasis po Teodoro antrojo Etiopijos imperatorius Menelikas II tapo, na, sakykim taip, Etiopijos pakilėjimo tokia viršūnė ir simboliu. Nes tik jis atėjo į valdžią ir prasidėjo problemos su Italija. Italai, ką jie ten toj Raudonojoj jūroj pametė, nei patys žinojo, nei kitiem pasakyti negalėjo, bet jie negalėjo nurimti. Jiem reikėjo Džibučio, Eritrėjo, Somalio reikėjo ir skverbėsi ten, kolonizavo, užiminėjo ir labai jiem taip gražiai tarp Eritrėjos ir Somalio atrodė, kad būtų neblogai užimti ir Etiopiją. Kitas vilkas buvo Egiptas, na, bet Egiptas tuo metu turėjo daugiau negu pakankamai problemų su Sudano mahdistų valstybė ir taip, na, ypatingų pretenzijų į Etiopiją nereiškia. O italai pareiškia. Kilo karas, du metus jisai tęsėsi 1894-1896 metais ir jį, na čia unikalus atvejis, pralaimėjo europinę pusę. Italai pralaimėjo. Na, italai šiaip per pirmą ir antrą pasaulinį karą pasirodė. Na, yra toks anekdotas, kad trumpiausios pasaulio knygos, tai pirma škotų labdariai, antra airių blaivininkai, o trečia italų karo didvyriai. Truputį buvo tame. Taip, Etiopo buvo 5 ar 6 kart didesnė kariuomenė negu italų korpusas, bet britam ar prancūzam čia tie skaičiai, na, 6 kart daugiau, vadinasi, reikia 6 kart iššauti kiekvienam kareiviui, viso labo. Su italais taip nebuvo, sumušė ten jų apie 20 tūkstančių buvo, Etiopo apie 100 ir sutriuškino. Beje, žuvusių buvo apylygiai ir italų, ir Etiopo, taip kad čia ne kepurėm užmėtymas, o tikras pralaimėjimas buvo. Na ir taip jau gavosi, kad nusprendė, na, tas Etiopijos priešinimas sulaukė didelio palaikymo, prisiminė nei iš šio, nei iš to rusai, kad girdėjo Etiopai yra kaip ir stačiatikai, jokie jie nestačiatikai, arba tokie patys stačiatikai kaip ir kalvinistai. Prancūzai simpatijas ėmė reikšti labai ryškiai ir kur buvę, kur nebuvę ir britai. Na ir jie nusprendė, kad nereikia čia jokios Italijos. Ir jie gražiai padės Etiopijai gyventi, koncesijų pagrindu, viso labo. 6 metais pasidalino. Italam truputį davė, bet čia britai su prancūzais. Vieni geležinkelius statyti, kiti paštą prižiūrėti, treti šachtas. Koncesija reiškia, kai valstybė atiduoda dalį savo, na, teritorijos, funkcijų ar kažkokią sritį kitai valstybei. Ir ta kita valstybė, eksploatuodama tą sritį, gauna vienokią ar kitokią pelną. Labai daug tokių dalykų buvo 19 amžiui. Dažniausiai prasiskolinusios valstybės taip savo skolas mokėdavo. Tai čia ir Afrikai nutiko, ir Egiptui, ir Pietų Amerikoje kas antrai. Panašios istorijos buvo. Bet kadangi investuojami ir prancūzų, ir britų pinigai, Etiopijos infrastruktūra, ir uždirbamas pelnas iš visko, tai leisti, kad ten landžiotų kokie dar rusai, italai, ar šiaip įtartini tipai, niekas nenorėjo. Pagaliau, taip sakant, galų gale prisiminė, kad tiesą sakant, nu, taigi Etiopija krikščioniška valstybė. Taip jį ten atsilikusi visokia, bet krikščioniška. Ir civilizacijai krikščionių priklauso. Tai, na, tiesiog fiziškai negražu imti ir dabar ją vidury baltos dienos sunaikinti, papjauti. Nekrikščioniška tai būtų. Ir nepapjovė, ir po pirmo pasaulinio karo į tautų lygą priėmė. Vėlgi įspūdingas dalykas. Tiesa, italai nenurimo, kaip žinote, Musolinis ten dar sykį apsilankė, ilgiausiai kariavo. Ir buvo labai gražiai 43-44 metais visa ta italų 100-tūkstantinė, ten daugiau kariuomenė apsupta ir kapituliavo. Nes britai pasiuntė vieną majorą su 300 kareivių. Na ir etiopai prisidėjo, baigėsi italų viešpatavimas. Įrašė paskutinį puslapį į italų didvyrių, tai ta anekdotinė knyga. Išliko Etiopija, bet monarchija neišliko. Vėliau paprasčiausiai Maskvoje besimokė karo akademijose ir komunistuojantis karininkai surengė perversmą. Paskutinį, tą, kuris prieš Musolinį kariavo imperatorių Haile Selasė, su žmona nužudė slapta ir prasidėjo ten kolchozų kūrimas, socializmo ir kitų sovietinių džiaugsmų. Nuvedė Etiopiją į absoliutų chaosą, ten kažkokius fantastinius badus su milijoninėm aukom ir tik žlugus Sovietų Sąjungai pavyko tų ten visokių Haile Mangusta Haile Mariamas, ten toksai komunistų vadas, siaubė vos ne 20 metų Etiopiją. Atsikratė jų, bet ir dabar ten Etiopija toks kraštas, kur stupor mundi, taip sakant, pasaulio nuostaba. Kaip Kongas, taip ir Etiopija. Ir atrodo, kad tam stebinimui galo niekada nebus. Na, tiek to apie Etiopiją. Čia greičiau va toks fenomenas, kuomet neeuropinė, bet krikščioniška valstybė išlaikė savo nepriklausomybę dėl tokių štai sumetimų. Kita išimtis buvo Liberija. Na, Liberija tai buvo iš viso čia intelektualinis projektas, grubiai tariant. JAF vergovė panaikinus, na, iš pradžių Britanijoje panaikinus, gal britai ėmėsi spręsti vergų klausimą. Pirmieji, iš principo, va taip, ta prekyba vergais ir vergovė, iš tų, kurie bent kažkaip ją užsiėmė, panaikino danai. Bet, na kas ten nuo tų danų tuo metu priklausė, antrieji buvo britai. Ir Britų imperijoje tas naikinimas vyko labai lėtai, bet, sakykime, per 20 metų visgi buvo tai padaryta. Ir staiga britai suvokė, kad tame yra šis beitas, yra racijas. Kasgi šis beitas? O kas ten žino, ko ten po tą Afriką pakrantėm plaukėjo visokio? Prancūzai, portugalai, ar tik ne vergus vežioja? Labai gali būt, kad vergus. Ir tada sugalvojo, kad britai turi teisę tikrinti visus laivus. Ar nėra vergų? Nesvarbu kur. Pamatė ir tikrinė. Ir dar paskelbė, kad jeigu pagaus vergvaldžius, vergų tuos vežiotojus, pardavėjus, tai pasielgs su jais kaip su piratais. O su piratais tuo metu Britanija elgėsi paprastai, kardavo juos. Antrėjos, na, kapitoną galėjo atvežti ir Londone Temzės žiotise pakarti. Tiesą sakant, tokių atvejų buvo tik tai vienas per visą istoriją, bent jau dokumentuotas, bet tai, kad britai savo leido gaudyti visus laivus ir tikrinti, tai suteikė jam didelę galią. Tiek ramiajam, atsiprašau, tiek Atlanto, tiek Indijos vandenyne. Nes jie gaudė ir prancūzus, ir portugalus, ir arabus, ir kas tik tai įtartinas plaukė, sustabdyti, patikrinti, apžiūrėti. O ką ten suras, ko nesuras, čia kitas klausimas. Norą plaukioti daugam praeidavo po tokių gerų patikrinimų ir nuoširdžių. Tai irgi buvo pakankamai svarbu. Žodžiu, bet reikėjo kažkur dėti tuos vergus, jeigu pagaudavo. Pagaudavo. Galų gale ne tik gaudydavo, vėliau užsiemė ir tiesiog vergvaldžių naikinimu. Na, Zanzibarą jau minėjau, bet būdavo ir šiaip tokių akcijų, kad a, čia va, miestelis, jų bazė, atplauksim, sudeginsim. Dirbo, nesėdėjo rankas sudėję. O tuos vergus kažkur reikėjo dėti. Na, tai juos kartais nuveždavo, ten Sierra Leonės paleisdavo pakrantėse, dar kur. Gražinti į tas vietas, iš kur jie buvo parduoti, buvo beprasmiška, juos vėl parduos. Arba dar blogiau suvalgys, ar nežinau, nužudys tiesiog. Vežti į Angliją, kas ten su jais terliosis? Na, gražinsim į Afriką. Gražindavo, bet nieko gero ten nenutikdavo, nes tie Sierra Leonės vietiniai gyventojai, nu, jiems tik tai va, trūko, kad Anglai atvežtų kažkokių valkatų, kurie dar ir kalbos nemoka, papračių nežino, nežinia kas tokie. Kitas rūpintojėlis atsirado Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai tas rūpintojėlis buvo Džordžas Vašingtonas, kuris pats šiaip vergvaldys buvo stambus. Na, pats ne pats žmonos paveldėjo, turėjo dvarų su vergais. Ir jisai savo testamente na, parašė vieną, kad nesikištų JAF į Europos visokias peštynės, nes nieko ten gero nebus, Jungtinės Amerikos valstijos viską visada nukentės, na, Vašingtono doktrina. O kita paaiškino, kad dvi rasės negali gyventi vienoje teritorijoje, dėl to reikia visus tuos šią atvežtus per jėgą juodaodžius išpirkti, surinkti ir išvežti atgal į Afriką. Bet jisai nebuvo toks radikalus, nepaisant to, kad masonas, kad per prievartą visus išlaisvintų. Kaip žinote, pusę valstijų, na, didesnė pusė, du trečdaliai buvo vergovė panaikinę, na, o kitur vergovė dar tik sustiprėjo Jungtinių Amerikos valstijų valdymo metais. Bet jo valstybės sekretorius, o vėliau ir JAF prezidentas Jamesas Monroe, garsus kita doktrina, tai Monroe doktrina, kuri skelbė, kad jokie europiečiai neturi teisės kištis į jokius reikalus vakarų pusrutulį. Kitaip tariant, Amerika amerikiečiams. Na ir JAF laikosi to. Ten, aišku, yra vienas kitas nosį kišęs Didžioji Britanija ar Prancūzija, bet iš principo tai greičiau jau taip, tik tai inkliuzai. Monroe jisai kūrė ir globojo draugiją, kuri turėjo užsiimti juodaodžių negrų gražinimu į Afriką. 1822 metais ta draugija buvo įkurta, jie mokydavo, pirkdavo, juodaodžiai laisvi entuziastai prisidėdavo. Na ir sugalvojo, kad reikia įkurti. Įkūrė 1847 metais valstybę Liberiją. Na, Liberija išlaisvinimas. Na ir ten kūrimą toks ir įdomus gavosi. Visi tie Šiaurės Amerikos negrai, vergai, jie tiesą sakant nelabai norėjo į jokią Afriką. Nes nu, vėl tas pats kalbų nemoka, kitoks klimatas. Į tuos afrikiečius jie žiūri kaip pusiau į bežionės. Gimė ten kur nors, dieva žino, Konektikute ar Tenesį, važiuok dabar į tropikus ir pradėk naują gyvenimą. Na, tie, kurie važiavo, tie važiavo. Bet atvažiavę jie iš karto save pasiskelbė, kas jūs tokie, kai klausdavo, mes amerikiečiai. Jie JAF, pavyzdžiui, konstitucija, valstybės, taip sakant, santvarką pasijėmė, bet su vietos gyventojais ėmė elgtis, na, kaip amerikiečiai tuo metu su indėnais. Reikia žemės, paimsime, savo, aišku. O jūs eikite į miškus, į džiunglės, koks jums skirtumas, jūs gamtos vaikai. Na, tvarkėsi nuostabiai. Čia beje dar irgi, jie daug ką kopijavo, nusikopijavo, kad labai gerai yra masonai. Ir kur jau kuro Liberijoje, tai masonų valdymas ten vos ne 100 metų tęsiasi, tiesiog labai neslėpdami, kad čia jų partija, jie valdo. Tiesa, ne Frank masonai, ne dar kažkokie, o tiesiog va, Liberijos masonai. Ir tas jų nuostabus valdymas ir Liberijos egzistavimas 20 amžiui jau atvedė prie kažkokio košmaro, nes tie nugrūsti, persekiojami vietiniai afrikiečiai, jie tų atvykelių nekentė baisiau negu baltųjų. Permanentinis karas, permanentiniai konfliktai. Kai ten dar atsirado naudingų iškasenų ir deimantų, tai dar atsirado kam siautėti. Na, pagaliau, žemiausias medicinos lygis, daugiausiai berašių, kažkokio ten ebolas viruso vienas iš židinių, nėra čia ko stebėtis, kad Liberija ir buvo. Ir tiesą sakant, na, vienas iš labiausiai nepavykusių va tokio europinio eksperimentų pasaulio istorijoje. Bet valstybė išliko. Niekas nesigviešėjo, niekas neokupavo, jokių protektoratų. Ir net su Jungtinėm Amerikos valstijom, kurio šiaip tai mėgo tokius ten Puerto Rikus ar Filipinus ar dar kažką tai pagloboti. Arba net jeigu ir pripažindavo, kad valstybė nepriklausoma, tai vis tiek ten tvarką įvedinėdavo kaip kokioj Kuboj. Na, tiek prisivedinėjo, kad po to Sovietų Sąjunga su komunistais gana lengvai ten įsitaisė. Na, bet čia jau 20 amžiaus antros pusės istorija. Grįžtant prie Afrikos, taip liko tik, ar bebuvo tik dvi tokios valstybės. Ir didžiausia iššūkį sukėlė europiečių vyravimai Afrikoje, aišku, kad ne vietinių priešinimasis, o Šiaurės Afrikoje Sudano teritorijoje kilęs islamistinis judėjimas. Tai tas islamistinis judėjimas jis kilo visam, na bent jau buvusios Osmanų imperijos arabų pasaulyje. Tik vienur buvo švelnesnis, kitur žiauresnis. Na, o Afrikoje tai jau siūptelėjo. Nieko nepasakysi. Bandymą islamistinės revoliuciją nepavadinsiu, užkariavimo ar valstybės sukūrimo, Al-Arabi sukilimą Egipte, Britai gana lengvai numalšino 1882 metais. Na, Britai turėjo kulkosvaidį Maksimą, tie neturėjo, susitvarkė be problemų, bet štai labai toli į pietus, Nilo aukštupy, kas darėsi. O ten buvo jau ir Britų valdžia, buvo Britų gubernatorius Chartume, kur mėlynasis ir žydrasis Nilas susilieja. Atrodė, kad viskas judės tuo pačiu keliu, kaip ir Egipte. Nepajudėjo. Yra islame ten toks mistinis judėjimas ar tikėjimas apie tai, kad sugrįš į šį pasaulį ne tik Kristus gyvų ir mirusių teistė, bet sugrįš ir Muhamedas. Na, bendrai, pats kalifas, kaip pavadinimas ir kalifatas, kalifas reiškia pavaduotojas. Ką jis pavaduoja? Muhamedą, kol nesugrįžo, tol jis ir pavaduoja. Ir Mahdi kada nors turėjo ateiti. Na, toks tikėjimas. Tai jau, kad atėjo jų, tai atėjo. Šiais laikais iš tokių stambesnių, labiau žinomų, tai net 7 Mahdi. Irake, tiesą sakant, čia per paskutinę invaziją pietų Irake, Mahdi armija net ten toliau dar kariauja. Na, kasgi ten toks Sudano Mahdi būna? Muhamedas Ahmetas ibn Abdullah Mahdi. Jisai taip, ten kažkokio tokio religinio veikėjo mokinys, gydytojas, na, sprendžiant iš veido bruožų matyt, kad ko gero arabų ir vietinių gyventojų palikuonis neaiškios kilmės, kas jis toks ne visai aišku, bet jis pasiskelbė, kad jis yra Muhamedas, sugrįžęs Mahdi. Nei daug, nei mažai. Ir pradėjo, nu ką gali pradėti, pradėjo džihadą, karą prieš visus, tiesą sakant, prieš prastus musulmonus irgi, prieš negrus klaidatikius be jokios abejonės, na, jau europiečiai, arba kokie nors ten Egipto chadyvo, na, Egipto valdytojo, pavaldiniai, tai jam iš viso žmonės, kuriuos reikia naikinti, ir naikino. Sukūrė fanatikų kariuomenę, Specialiais rūbais apsirengę, galit skaidriai pažiūrėti, 29, ten tokia kairiai pusė kaip juodas, kaip kišenė. Tai čia ne šiaip savo buvo, jie prisisiūdavo prie rūbų tokius kaip taikinius, kad priešininkas iš karto galėtų šauti ir nužudyti. Vieni tikėdavo, kad kulka atšoks, kiti, kad iš karto keliaus į dangų, pas tas ten visas gūrės linksmintis. Na, bet ir kariavo jie. Netikėdamas, kad gali normaliai pataikyti mahdistas į šautuvą, jų taktika buvo pribėgti arti ir remti šautuvą priešininkui į krūtinę ir tada iššauti. Na, kol toks pribėgdavo, tai 12 jų nušaudavo ten koks europietis. Na, bet 13 pribėgdavo. Ir taip jau gavosi, kad 1885 metais Sudanas užimtas ir po ilgos apgulos Chartumas pasiuntė iš Egipto ekspediciją, kad išvaduoti nespėjo porą dienų ir Chartumas žlugo. Tenai buvęs generolas Gordonas, gubernatorius, jis tiesiog šturmo metu buvo nužudytas ir visa įgula išskersta, ten gyvų nebeliko. Na, Britam beliko apsisukti ir grįžti, ir sugrįžo atgal jie tik taip po 14 metų. Egzistavo ta valstybė ilgai ir agresyviai. Tiesa, išplėsti savo islamo tų vizijų, sakykim taip, jeigu neklėdėsiu, jie nesugebėjo. Pernelyg jau regioninis vis tik stebuklas buvo. Galų gale, na, Mahdi tai Mahdi, o jis po to Chartumo skerdynių ėmė, užsikrėtė, na, greičiausiai lavonų, nelaidojo, valiojosi, to tik ir te reikia, vandenį užteršė, išgėrė ir kažkuo ten, viduriavimas ir numirė. Tai jau truputį nekaip atrodo, kaip, žinot, na, Muhamedas irgi numirė, bet, na, ne nuo tokios lygos. Jo įpėdinis atsirado, labai greitai, ir Abdula. Ir be jokių problemų 14 metų gyveno. Bet ir pačių mahdistų akim jau tie įpėdiniai toks ir bendra tvarka, na, jau judėjo kažkas ne taip. Per prabangiai gyvena, per mažai religiją rūpinasi. Na ir iš viso, o koks čia mahdistų tikslas buvo? Na, gražinti musulmonų tą tyrumą, pirmųjų musulmonų, ir ką gražino? Nieko, kaip gyveno skurdžiai, taip gyveno, kaip gyveno turtingi, taip ir gyveno. Stebuklas neįvyko. Bet už tai įvyko kitas dalykas, galų gale grįžo Britai. Omdurmano mūšė prie Chartumo surengė mūšį, žuvo 48 britai ir 11 tūkstančių mahdistų. Ta Abdula ten gaudė, pavijo kažkokiam slėnį, taip sušaudė su visu jo buriu, kad jau ten ir surasti buvo nebeįmanoma. Išnaikino mahdistus kaip tiesiog kaip reiškinį, nieko nebeliko. Na ir nes nuostabu, mahdistai sugalvojo pulti britus vidury dienos, plinam lauke, na tai... Beje, ten tų britų aukų galėjo būti daugiau 49, nes buvo Winstonas Churchillis tame žygyje, jis kaip ten žurnalistas, ir jo arklys pasibaigdė ir nunešė jį mahdisto tiesą į pozicijas. Na, jisai apsisuko, arklis suvaldė, atsišaudė ir grįžo. Nušovė 14 mahdistų. Kodėl čia taip jam pavyko? O pas jį buvo Mauserio pistoletas su 14 šūvio apkabo, pas mahdistus buvo titnaginiai pistoletai, su kuriais galėjo ten sėkmingai savo ar kitiem į galvą šaudyti, bet tik tai iš metro ir dviejų atstumų. Žodžiu, eilinį kartą kulkosvaidžiai, artilerija ir tiesiog truputį Winstonas Churchillis padėjo europiečiam laimėti. Tai pasikartosiu, mahdistų judėjimas, mahdistų valstybė buvo pats rimčiausias ir pats baisiausias iššūkis visam europiečių bandymui dominuoti Afrikoje. Demalšinant mahdį nutiko ten šoks toks smulkus atrodytų įvykis. Kažkur Sudano pakraščiuose besiblaškant britų kavalerijai, jie nežinojo, kad va, yra toks kaimelis, ten yra šuliniai, atvyko, ogi žiūri tenai prancūzų vėliavą kabo. Nemaloniai nustebo, taip nemaloniai, kad prancūzus išmetė, prancūzai pasipiktino ir prasidėjo ambicijų karas, gerai, kad tik ambicijų. Galų gale abi pusės sutarė, kad ne, šitaip tęstis negali. Bet tik trūko dėl kokio nors ten ožkos Sudane susipešti dviem milžiniškom imperijom. O tuo metu Prancūzija, na, tegul ir respublika, bet vis tiek faktiškai imperija. Na ir buvo nutarta ieškoti vienokio ar kitokio sutarimo. Tie sutarimai, jie įgavo du pavidalus. Tai vienas Berlyno konferencija, o kitas, vėlesnis, tai Antantės sukūrimas. Na, Antantės sukūrimas čia turbūt už šito kurso ribų, bet norėjau pabrėžti, kad būtent va tas konfliktas tarp Magdynus Slopinus 1898-1999 metais, jisai suartino Prancūziją su Britanija ir suartino taip, kad jie nusprendė popieriuje išspręsti visus klausimus, kokie tik tai egzistuoja. Ir išsprendė. Sutartis vadinosi Ankarte, Antante Kordialė, atsiprašau, Antante. Nuoširdus sutarimas lietuviškai. Tas nuoširdus sutarimas iš tiesų sprendė britų ir prancūzų klausimus visoje Afrikoje, o vėliau jie ten įvairiausiais paktais ir slaptom sutartim išsprendė savo skirtumus Europoje, Azijoje ir visur kitur. Na, jau anksčiau truputį, matot, britai jautė tokią, na čia kaip suvalkiečiai gal ar ką, ne visai tokie šykšto žmonės buvo ir na kaip tam anekdote, valgyk obolius vaikelį, šįmet paršiuko nelaikom, tai vis tiek išmėsim. Tai taip, kažkas tokio. Prancūzai atsiminė, kad juos išūjo iš Kanados, iš Luizianos išūjo, išmetė iš Indijos. Na, tai kad tai kompensuoti, britai daugiau mažiau, ten Napoleono III, jo vėliau ir penktąją respubliką, jie ėmė juos siundyti, na, sutiko, kad jie įsitvirtintų va, tokioj puikioj džiunglių ir gyvačių ir piktų gyventojų vietovė kaip Indokinė. Laosas, Kambodža, Vietnamas, visas, imkite ir darykit, ką tik norit, britai ten jokių pretenzijų. Ir dar daugiau, kai prancūzai pradeda skverbtis į pietų Kiniją ir rimtai skverbtis, britai tam neprieštarauja. Prašom, imkit. Panašiai buvo ir su kompensavimu Afrikoje. Ko jau ko, Saharos smėlio prancūzams tikrai niekada britai negalėjo atidavė, kiek tik norėjo, tie galėjo imti. Bet su derlingom žemėm, ten jau atskira šneka, ten visaip buvo. Tai gerai, užsibaigė varžybos dėl Afrikos, Antantės sukūrimų norėčiau, kad atsimintumėte. Bet pakeliu į tą galutinę stotelę, buvo dar vienas toks sustojimas. Tai jau mano minėtos Belgijos, ten tas karalius Leopoldas su visa savo draugija. Ir labai vikrus veikėjas, tai Vokietijos kancleris Otto von Bismarckas. Leopoldas inicijavo, kad reikėtų susitarti dėl Afrikos, kur kieno ten valdos yra, kad netyčia nekiltų kokių konfliktų. Na, o Bismarckas pasiūlė Berlyną, kad tenai puikiausia vieta, kur galima tartis. Na, tais laikais taip, ne pirma jau konferencija, jis ten Osmanų imperija su Rusija taip sutaikė, kad gražu žiūrėti. Laimėjo visi, skyrus rusus ir osmanus, taip sakant, pasielgė sąžiningai, objektyviai. Tai gerai, Berlyno konferencijoje suvažiavo visų kažkokias pretenzijas Afrikoje ir norus turinčių valstybę atstovai ir susėdė prie stalo, ilgai diskutavo, ilgai dalinosi. Dalinos ir pasidalino. Tai kaip dabar žiūrime į Afrikos valstybių sienas, tai nemaža dalis jų, o tiksliau daugiau kaip pusė, yra nubražytos būtent Berlyno konferencijoje. Ir nubražytos, taip, drąsia ranka. Kas kur Afrikoje yra, tuo metu nelabai dar ir žinojo. Teka upė, gerai, vienoj pusėje bus prancūzų, kitoj pusėje bus vokiečių. Saharoj, na tai ką Saharoj, imam kažkokią lygią gretę geografinę ar paralelę ir braukiam liniją. Viskas labai paprasta ir labai gera. Na ir dėliojasi jie, dėliojasi, to dėlionių rezultatus galite matyti 32 skaidrėje. Iki 70-tų metų Afrika buvo taškinio kolonizavimo pakrančių ir na, tokio kolonizavimo gana savotiško. Na gerai, Prancūzija va, vienintelė, kuri nuoširdžiai kariavo skverbėsi nuo Liudviko 14, kai pradėjo į Alžyrą skverbtis, taip ir skverbėsi. Britai su Pietų Afrika taip pat darbavosi. O senas ten kolonijos jūrų pakrantėse turintis. Na ir viskas. Kas Afrikos viduje, tiesą sakant, nelabai ir žinojo, darosi. Baigėsi ir per 20 metų viską užėmė. Nebeliko nieko Afrikoje neužimta, išskyrus Etiopiją, mano minėta, ir visos kitos ten liekanos, tai na, jau tas mano minėtas Egiptas, tai Britų protektoratas, jo labiau, kad Sueco kanalą dar ten Britai, kaip tiesiog aneksavo, na, išsinomavo labai jau gerai ir ilgai. 1875 metais ir niekam jo neatidavinėjo, kol galų gale Egiptas 56 metais praeito amžiaus visgi Britus iš Sueco kanalo iškrapštė, išmetė. Taip, galit pažvelgti į žemėlapį ir matysit, kaip kas atrodo. Kongo, ta laisvoji, o vėliau Belgų Kongas, na, milžiniškas baseinas atiteko Belgijai, gavo vokiečiai kai kuriuos gabaliukus. Gavo ispanai gavo tą, ką ir turėjo, vakarų Sahara ir gabalą Maroko. Tuo tarpu didžiausi laimėtojai teritorijos požiūriu buvo prancūzai, nes, kaip minėjo, beveik visą jie matydavė Sahara, kiek tik jie galėjo apžioti. Vokiečiai gavo daugiau, negu jie ir tikėjosi ir norėjo. Gavo Togą, Kamerūną gavo Tanganiką. Na, bet, kaip minėjau, nelabai ten juos tai užgenėdino. Na, pagaliau ir dabartinę Namibiją gavo. Nes irgi pasijuto apgauti. Vienur dykumos, kitur tropikai. Na, Tanganika gal ir nieko, bet palyginus su Britais, su jų ten iškasenom, su auksu ir variu ir sidabru, vien Pietų Afrikoje, tai tiesiog grini niekai. Britus valdos buvo gana išmėtytos, bet kaip kažkada pasakau, tai atitiko tą kreiserio arba karo laivų bazių patį principą domino, kad kas keli šimtai kilometrų būtų bazės. Na ir kitas dalykas, jie dar ten ilgokai sprendė klausimą su būrais ir jų ten tom valstybėm valstybėlėm. Išsprendė galų gale po būro karo 20 amžiaus pradžioj, bet visa tai gavo tokias jų viziją, na, įdomią tokią, sugalvojo pastatyti transafrikinį geležinkelį nuo Aleksandrijos Egipte iki kaip Tauno Pietų Afrikoje. Iki šiol jo nepastatė, bet tam, kad statyti, jie taip išvelgė, kad kažkaip išeina tarp jų tų visų užimtų buvusių Natalio ir Transvalio ir Oranžinės Respublikos, bei jų valdų Kenijoje, bei didžiųjų ežerų, Ugandos, kažkaip ten valdų jų nėra, Britų. Yra arba Belgų Kongas, per kurį geležinkelio nenutiesi džunglės, ir yra Tanganika, per kurią galima nutiesti, bet va taip išėjo, kad ta Tanganika vokiečiam priklauso. Tai žodžiu, atsirado Britų burnoje toks skaudantis ir pūvantis geopolitinis dantis, kad noras kariauti tiesiog nejučiom. Skatino Britus tam karui ruoštis. Ir ruošiasi. Na, keli žodžius reikėtų tarti apie kolonizavimo tipus. Pats baisiausias, šlikščiausias buvo vokiečių, kaip minėjau, ypač jie ten sublizgėjęs Nami ir Harera, kurias sukilimą surengė, tai ten siautėjo, elgėsi taip, kaip su lietuviais elgėsi pirmo pasaulinio karo okupacijos metu, koncentracijos prievartinio darbo stovyklos, maisto atėmimas ir visokie kitokie dalykai. Ten jau jų vokiečių Aleksonas priminė tiesiog primityviausią genocidą. Britų veiklos rezultatai ir politika buvo, ko gero, pati tokia racionaliausia. Jie nušluodavo viršūnės, jau Indijoje buvo išmokę. Nereikia liesti kaimo. Va, yra koks miestelis kaimas su savo vadu, su savo burtininku, šamanu, ir tegul būna, ir tegul būna, reikia tik tai porą taisyklių, kad laikytųsi, nežudytų, labai ten nevoktų. O visų papračių, ar musulmoniškų, ar kokių, darykit jūs, ką norit, laidokit, kaip norit. Vietinių, aišku, galima siūsti britus, kad jie ten valdininkais dirbtų, tik kam, brangu, ir ne... geriau susirasti kokią nors vietinę gentį, kurį labiau išprūsusi juos apmokyti, ir jie atliks tuos administratorių funkcijas labai gerai. Mėgsta kariauti, puiku bus policininkas, mėgsta vokti, gerai bus muitininkas, mėgsta šnekėti, darysime mokytojus ar pašto darbuotojus. Ir taip, tiesa, tai nereiškia, kad vietinių gyventojų ten gyvenimas britam valdant kažkoks baisiai saldus buvo. Ne, jie užkrovė mokesčius milžiniškus ir piniginius mokesčius, sukėlė milžinišką migraciją vidinę iš kaimų į miestus, kad užsidirbti tų pinigų. Labai mėgo kištis žemės ūkį ir ekonomiką, sakyti, neauginkite iš to, auginkite, na, čia šokoladą visi auginkit, čia kavą, bulvį neauginkit, kam jūs atvešime iš Indijos ar dar iš kur nors. Na ir tai irgi turėjo poveikį. Vėliau dekolonizavusios kai kurios valstybės, na, maisto nėra, bet kakavos, tai kurianti gali traukinių garvežius. Buvo to. Sunaikino vietinius amatus, kurie susiję su medžiagų gamyba. Čia tas pats kaip Indijai. Nereikia jum. Britanija yra pasaulio, taip sakant, audėjas, medžiagos atveš. Ji nelabai ir brangi, dažniausiai pigesnė už vietinę, tai jo labiau, ką jūs čia vargsite. Na ir vežė. Afriką jie traktavo kaip savo rinkas visų pirma. Su Afrikos gamtos turtų plėšimu šiaip saugavosi, išskyrus visiškai jau ten kokio brangakmenio ar aukso kasyklas. Paaiškėjo, kad žinot, iškasti galima ten kokį alavą ar varį, bet ką, reikia nutiesti kelius, geležinkelius, atvesti elektrą, pastatyti šachtininkam namus, aprūpinti vandeniu, aprūpinti maistu ir paskaičiavusi išeidavo, tai kas iš to, kad mes čia beveik uždyką tą šachtą galim paimti, jeigu sąnaudos bus tokios jos eksploatavimo, kad iškastas varis kainuos dvigubai brangiau negu kur nors Europoje giliausiai šachtai. Tai su tuo buvo šiaip su. Galit pažiūrėti 36 skaidrėje europiečių fermų regionus, kur europiečiai bandė įsikurti ir kur ta žemės turėjo. Tai taip, ten, kur mūsų sesė nėra, kuo toliau nuo tropikų, savanų ir ypač pietų Afrikoje, kas savo ruoštų vėliau atvedė prie labai blogų dalykų, nes išsivadavimas beveik visur reiškia vietinių gyventojų neapykantą tiem europiečiam žemvaldžiam ir susidorojimas su jais. Tai yra Rodezija, ar Botsvana, ar dabar pietų Afrikos Respublika, visur tas procesas vyksta ir ten ypatingų šansų, kad bus kitaip, yra labai nedaug. Asimiliacinis modelis rėmėsi civilizacija, tai turi prancūzų kalbą mokėti, išsilavinti ir tada priklausys prancūzų nacijai. Na, tokiem dalykam reikėjo pinigų ir noro, prancūzai nei to neturėjo ir per visą savo, dievas žino, nuo kada jau ten Alžyre prasidėjusi valdymą nuo 17 amžiaus, jie Afrikoje apie 60 tūkstančių tokių jodaodžių, kuriuos savo, na, prancūzais padarė. Kiti, kaip belgai, portugalai ir ispanai, nieko jie ten nenorėjo iš tų afriečių daryti, kad gyventų savo ir gyventų. Na, katalikais, kad būtų. Na, taip, religija nešė. Na ir rezultat kaip ir Indijai. Vietos ta inteligentija, tarnaujanti kolonialinėse įstaigose, ypatingai po pirmo ir dar labiau po antro pasaulinio karo, jie... tapo moderniais nacionalistais, liberaliais nacionalistais, prasidėjo tautiniai atgimimai, tiek tautiniai atgimimai ten, kur tautų ne. Yra kokioj valstybėj 7 tautos, jas vienija kas? Jas vienija anglų literatūra, Šekspyras, anglų mokyklos vienija, angliškos kažkokios vertybės, rūvės, na, bet vienija tai vienija, jie susikalbėti angliškai gali ir susikalba. Nusilpusi Didžioji Britanija po antro pasaulinio karo, jų nelabai turi nei ką duoti, nei ką pasiūlyti. Natūraliai mano, kad patys gali tvarkytis ne ką blogiau. Bet tų ten visų Londono veikėjų. Nelabai Britai ir priešinosi. Kenijoje truputį priešinosi Mau Mau sukilimui, nes labai jau ten jisai keistas buvo. Bet visur kitur, nuo Ganos, tai pirma valstybė, kuri išsilaisvina 56 metais, tampa nepriklausoma ir tampa pavyzdžiui. Per 20 metų nusirito per Afriką dekolonizavimo banga, bet kaip ir Indijoje, kaip ir Amerikoje, niekur naujos valstybės nebuvo sukurta senų restauracijos pagrindų, niekur. Tai mes čia galim sakyti, kad dabartinė Lietuvos publika yra ta pati LDK, ta pati Gedimino, Vytauto, Mindaugo. Afrikoje ir to jie negali pasakyti, ten nėra ką sakyti. Daugumos valstybė net pavadinimą išgalvoti po to, kai nepriklausomybę atgavo. Arba ištraukti iš istorijos nieko bendro neturintis su dabar gyvenančiais. Beveik mono nacionalinių valstybių nėra, nes tos sienos subraižytos kaip ten nori, yra kitų ten klaunadų, kur šalia Togos ten ta pati tauta gyvena. Bet vienas prancūziškai, angliškai primokė, kitus vokiškai ir vėliau prancūziškai. Ir dabar jie Kamerūnas su Toga negali susijungti, nors tauta ta pati. Atsirado ir siauras, bet agresyvus sluoksnis, na, kuriuos Vabenzi vadina. Nu, Vabenzi tai čia nuo Mercedes Benzo. Tik praturtėjo, tik su batais pradėjo vaikščioti ir pirmas darbas prabangų automobilį nusipirkti. Ne kelius statyti, ne savo, bent jau ne valstybės, tai genties nariais rūpintis, o į tokią primityvę prabangą mestis. Yra šito Afrikoje, daugiau negu reikia. Tradicinė korupcija, kuri bendrai kolonijose buvo nuostabi, tai nepriklausomose valstybėse pasiekė kažkokius naujus lygmenis ir gali lyginti su kokia nors Osmanų imperija 18 amžiuje labai drąsiai. Na, sakyti, kad europiečiai kažkaip Afriką nusiaubė ir sugriovė, na ne, tai taip nebuvo. Bet civilizacinė misija, apie kurią tiek daug šnekėjo, jie irgi nelabai atliko. Na, taip, galima sakyti taip. Afrika buvo paversta Europos ekonominio pasaulio dalim, tokia ir dabar yra. Perka iš jo žaliavas, veža prekes. Bet jokių tenai didesnių ar platesnių tikslų Europa niekad neturėjo ir jos užkariavimas ir užėmimas greičiau buvo po Berlyno kongreso prasidėjęs toks domino principas. Jeigu aš neužimsiu, tai užims mano potencialus pasaulinio karo priešininkas. Ir dėl to reikia viską nušluoti, viską sutvarkyti, kad priklausytų ten, kur jau sutarėm su kitom Europos valstybėm, kad visa tai yra mano. Na, dabar per šaltąjį karą Afrikoje vyko peštynės tarp Sovietų Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų, o dabar pusė Afrikos Kinijos ekonominės invazijos sfera. Na, tegul bando. Europiečiai jau prisibandė. Kaip tiesą sakant, ir Sovietų Sąjunga, ir Jungtinės Amerikos valstijos. Kas ten bus, pagyvensim, pamatysim, o mums svarbiau yra tai, kad padalinus Afriką ir ją įsisavinus, europiniam valstybėm nebeliko ką dalinti. Štai koks keistas dalykas nutiko. Viskas, visa žemė užėmė. Tiksliau, ne visą. Galite 40 skaidrį pažiūrėti, kur dar liko neužimtas valstybės. Vienas kitas keistas salų derinys ramiajam vandenyne, bet tai galima nekreipti dėmesio. Etiopija, na, pabandė italai, nepavyko, kitos neleidžia didžiosios valstybės ir nereikia. Tos ten Himalajų valstybės valstybėlės, Afganistanas, Tibetas ir Nepalas, ar jos kam priklauso ar nepriklauso, vėlgi jokio skirtumo. Dvi valstybės nepriklausomos, tai Tailandas ir Japonija, bet jos europeizuotos. Japonija iš viso metėsi taip, kad vokiečių kalbą norėjo įsivesti vietoj japonų. Gaila, kad nepadarė. Tailandas tokių gilių permainų nesėmė, bet ten kitaip, jie ėmė vaidinti, kad yra europinė valstybė sostinė, karalius europeizuotas. Sostinė pristatė atseit europinį miestą, iš tiesų, kai buvo gudžiausia Azija su išlikščiausiam visokiom patirtim, taip ir liko. Ir dabar beje tas pats turistų, pedofilų ir kitokių mėgėjų rojus. Na, bet įspūdį sudarė, kad čia valstybė, su kuria negalima kurią šiaip savo ateiti ir sunaikinti. Na, trys liko didžiosios valstybės. Tai Osmanų imperija, kuri taip jau puikiai jautėsi, kad tik tai sąjunga su Vokietija ją kažkaip ten ir saugojo nuo to, kad jos nepribaigtų. Ir kaip žinote, pribaigė. Po pirmo pasaulinio karo jos neliko nei kvapo. Persija. Su Persija buvo dar didesnis nuotykis. Ten siūlė jai prisijungti prie Didžiosios Britanijos, bet parlamentas. O Persijoje buvo parlamentas su konstitucija. Nubalsavo parlamentas prieš, na, neprisijungė. Bet tai nieko. Didžioji Britanija su Rusija sutarė ir Persija pasidalino į dvi dalis. Du trečdaliai, tai yra pietinė ir centrinė, atiteko Didžiai Britanijai, o šiaurinė Persija, tai yra, na, kad Kaspijos jūra taptų Rusijos ežero, atiteko Rusijos imperijai. Per antrą pasaulinį karą, beje, Stalinas su Čerčiliu, būtent taip Persiją ir okupavo ir eilinį kartą pasidalino į dvi dalis. Vėliau šiaip taip ten per didžiausią triukšmą pasitraukė ir vieni ir kiti. Tai Persija įtako zonom. Viskas gerai. Su Cinių imperija tas pats nutiko. Ten apsireiškė amerikiečiai. Jie pareiškia, kad reikia laikytis atvirų durų politikos. Tai yra neleisti, kad Kinija užgrobtų vieną europinę valstybę, o visi kartu, kolektyviai. Ir taip ir nutiko. 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje, po bokserių sukilimą, Mandžiūrija, Korėja, Šiaurės Kinija, jis savo rankas perėmė Rusiją. Čiangdūno pusėsalį Vokietija, centrinė Kinija Britai, pietinė Prancūzija ir kad nesusipainioti, buvo suderinta, surašyta, Cinių imperija buvo padalinta į įtakos sferas. Kaip beje ir Tibetas su ten Nepalu atiteko Britam. O tuo tarpu centrinė Azija buvo palikta Rusijos imperijos žiniai. Pasidalino. Na ir taip, 14 metais viską pasidalinus, beliko kipti į gerklę vieni kitiem. Ir kibo. Koks pretekstas buvo, ne taip ir svarbu. Nebūtų tas, būtų kitas. Žaidimas su kompensacijom, su imperijų plėtimu begalinio, jis vis tiek turėjo atsiremti žemės trūkumą ir teritorijų trūkumą ir atsirėmė. Vieni norėjo kariauti kuo greičiau, kol Vokietija nesustiprėjo. Vokietija norėjo kariauti kuo greičiau, kol kitos valstybės didelių koalicijų nesudarė. Austro-Vengrija ir Osmanų imperija kariauti nenorėjo, bet kur dėsės, kaip sakoma, kai iš visų pusių spaudžia. Ir užvirė. Tai gerai, kaip Amerika su savo sidabro ir kainų revoliucija apvertė pasaulio aukštinkojam, taip Afrika su savo Berlyno kongresu, Afrikos dalybam ir galiausiai visokiam įtampam atsiradusiam dėl Afrikos kolonijų, taip pat apvertė pasaulį nuo galvos ant kojų. Sudraskė jį ir pavertė Europą tuo, kuo jį dabar yra. Na, tai vieno iš trijų ar keturių civilizacinių centrų šiuo metiniam pasaulyje, bet toli gražu ne didžiausia ir ne pat įtakingiausia. Kaip toliau bus, pagyvensim, pamatysim. Dėkoju už dėmesį.